Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Ama ama ala vajhain. Ama ki nauiyet ke bare mein ikhtilaf hai. Baz kehte hain harf hai aur baz kehte hain ism hai. Acha. Aur iski sinfein hain do. Ek sinf hai ki ye harf tanbih hai. Harf istiftah. Kya matlab? Istiftah. یعنی جس سے کلام کا آغاز کیا جائے افتتاح کیا جائے تو یہ کہاں واقع ہوتا ہے اگر حرف استفتاح ہے تو لفظ خود اس لفظ سے ہی واضح ہے معلوم ہے یہ بات آیا ہے کہ انتکونا انتکونا کے بعد حرف کا اعراب کیا ہوگا یعنی مجرور ہوگا منصوب کیوں بھئی عدنان خبر بنائیں گے تو اسم کون ہے ہاں اسم تکونا کون ہے تکونا کا اسم کون ہے استفتاح اسم ہے اور حرف جو ہے وہ خبر ہے کیا بات ہے انسم ہے واہ ضمیر کیا ہے ان تکون کے اندر ان تکونا کے اندر ضمیر کون سی ہے ہوا ہے اور ان یکونا کے اندر ان یکونا اگر یہاں ان یکونا ہوتا تو کیا ضمیر ہوتی ہیا عدنان خیر سے تن کیا پاس کیتا ہے یار کیا مسئلہ ہے کون ہے آپ کے مباسی کون کون ہے نام لو آصف دو زاہد اس دن میں نے یہی گزارش کی تھی آج بھی یہی بہت پتلی حالت ہے آپ کی جس کو ابھی تک یہی نہیں پتا اور جامعہ کوس میں پہنچ گیا اور مغنی پڑھ رہا ہے کہ یکونوں کے اندر کیا ہے تکونوں کے اندر کیا ہے یہ سیگا کیا ہے یہی نہیں پتا گردان ہی نہیں پتا اس دن میں نے یہی کہا تھا آپ کو کہ آپ اپنی اصلاح کرو ایک جملے میں جتنے الفاظ آئیں یہ ان آیا ہے تکونوں آیا ہے حرف آیا ہے استفتاح آیا ہے بے منزلہ آیا ہے مثال کے طور پر ہر ایک کا آپریشن کرو اور سیکھو اپنے آپ کو تھوڑا سا اوپر لاؤ گردان کرو ان کے بارے میں غور کرو تکون کے بارے میں غور کرو فعل ہے تو پھر اس کی گردان کرو ماضی ہے مضارے ہے اس کمزوری کو دور کرنا آپ نے ہے اور صرف آپ نے ہے بس آپ کی جگہ تو کون کرے گا اس کمزوری کو دور کرو اور یہی سائل ہے سال ہے اس کی کمزوری کو دور کرنے کا صرف کا ناب کا اس کے بعد تو گئی ناب ختم ہوگی علامہ بن جائیں گے علامہ عدنان صاحب جی خطاب فرما رہے ہیں اس کے بعد تو اصول ہے فقہ ہے پتہ نہیں کہاں سے کہاں آپ چلے جائیں گے اگر آپ کو صرف نہیں ہے آپ کو تسلط نحو پہ تسلط نہیں ہے آگے جانا فضول ہے آگے کہاں جاؤ گے آگے تو سمندر ہے غرق ہو جاؤ گے اندر بندہ خدا ان تکونا کے اندر ضمیر کون سی تھی ہے تو یہ کہاں جا رہی ہے اما یہ حرف اوپر لکھا ہوا ہے یعنی اگر اسم کو بولو تو کیا بنے گا؟ ان تکونا اما حرف استفتاح. آپ تینوں یار تھوڑی سی ہیلپ کریں، مہربانی کریں، آپ تھوڑا سا جب مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ایک لفظ کی تشریح کر دی کریں، یہ فلانا فعل ہے، فلانا صیغہ ہے، یہ ضمیر ہے، ترکیب کر دی کریں ہلکی پھلکی. اب یہ ہلکی پھلکی ترکیب ہے نا، اور کیا ہے؟ میں نے کون سا کوئی الجبرا پڑھا یہاں پہ؟ آپ سب کو پتہ ہے، اس کو نہیں پتہ تو آپ اس کو بتا دیں کہ ان تکونا کی یہ ترکیب ہے، تکونا افا ناقصہ میں سے ہے، تاکہ پڑھا ہوا ہے اس نے لیکن پریکٹیکل نہیں کیا. کمزوری اس کی صرف یہ ہے کہ اس کو ترکیبیں نہیں کروائی گئیں، اتنی سی بات ہے نا. تو جب یہ تھوڑی سی آپ پالش کریں گے اس کو تو ماشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. صاحب استعداد ہے، قابل ہے، بالآخر کچھ نہ کچھ تو کیا تو پاس ہوا نا یہاں آ گئے. اگر اتنا ہی کمزور ہوتا تو یہ پاس نہ کرتے، لیکن بہرحال جو پاس ہو گیا جیسے بھی ہوا ہے، اب آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے اس کمزوری کے ساتھ یہاں رہنے کی. بمشکل تم سال نکال سکو گے یہاں، یہ آخری سال فائنل، کیونکہ ابھی امتحان ہوگا اس میں فیل اور فیل ہو جائیں گے. میں نے پہلے بتایا جو لڑکا دو مضمون کم از کم اور دو سے زیادہ میں فیل ہوتا ہے، یہ ایک بات نوٹ کی جاتی ہے. جتنے ماہانہ امتحانات ہوتے ہیں، دو ہوں، چار ہوں، پانچ ہوں، چھ ہوں، جتنے ہو سکیں سالانہ تک، سالانہ ہوگا اس سال اپریل میں، تو سالانہ ہے اپریل میں چونکہ ماہ رمضان آ رہا ہے تو آپ کے پاس ٹائم ہے یہ مارچ تک، تو تین یا چار میں سے امتحان ہوں گے. ان تین چار میں سے جو لڑکا دو امتحان کوئی بھی یا دو سے زیادہ فیل ہوتا ہے، مضمون دو یا دو سے زیادہ، اس کو وارننگ ہے، اس کو وارننگ ہے، بالکل وارننگ ہے. صرف اس کو چھوٹ دے دی گئی ہے کہ چلو اب اس کو نکالیں، یعنی دسمبر میں یا جنوری میں، تو وہ کہاں جائے، کس مدرسے میں جائے، داخلہ شاخلہ نہیں ہوتا. لہذا اس کو رعایت دی جاتی ہے کہ سالانہ تک یہاں رہے. سالانہ میں اگر اس نے یہ کمی ماہانہ امتحانات کی پوری کر دی تو قابل بخشش، اگر ادھر بھی یہی اس کی روٹین رہی تو پھر تو فوراً اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ جناب آپ اگلے سال تشریف نہ لائیں، بڑی مہربانی. تو اس کمزوری کو دور کرو. آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ ان تکونا کیا ہے، مذکر کا صیغہ ہے، مؤنث کا صیغہ ہے، اس کے اندر ضمیر مؤنث کی ہے، مذکر کی ہے، تو یہ جو ہے نا آپ غور کر کے آیا کریں. ہر درس پڑھنے کے پانچ سٹیپ ہیں، پانچ سٹیپ، اور اس سے کتاب کو گزار کے آؤ خود ہر ایک لڑکا. پہلا سٹیپ جو پڑھنا ہے، مثلا یہی اما کی بحث پڑھنی ہے، تو یہ دو پیج ایک پیج آپ خود پڑھیں، خود حل کریں. اس لیے کہ اس میں کیا مشکل ہے، آپ نے شرح میں عمل پڑھ لی، ہدایہ پڑھ لی، سمدیہ پڑھ لی، سیوتی پڑھ لی، مغنی پڑھ رہے ہیں، تو یہ ساری باتیں وہاں آپ نے پڑھی. آپ خود حل کریں. پھر یہاں شروعات پڑھی ہیں، مغنی کی، موجز کی، اصول کی، فقہ کی، لما کی، سب شروعات پڑھی ہیں. اندر اندر سے شرح اٹھائیں، ایک ایک بھی نہیں، دو دو تین تین شروعات پڑھی ہیں مختلف علماء کی، فلانا استاد، فلانا استاد، فلانا، شروعات اٹھائیں. اس شرح سے یہ دیکھیں کہ یہ جو سمجھ نہیں آئی شرح سامنے رکھیں، یہ پڑھیں، ہر خود حل کر کے آئیں. یہ پہلا سٹیپ ہے، پہلا خود حل کریں. دوسرا سٹیپ ہوتا ہے کلاس میں جا کر پڑھنا، وہی درس. کلاس میں جا کر آپ پڑھیں گے، وہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے دو پیج پڑھ لیے ہیں، اس دو پیج میں جو آپ کو پہرا لائن جو مطلب نہیں آیا، وہ آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ یہ مجھے مطلب نہیں آیا تھا، میں نے کافی کوشش کی لیکن حل نہیں ہوا. تو جب آپ کلاس میں آئے ہیں، استاد حل کر رہا ہے، تو آپ وہاں توجہ کریں گے، 150% توجہ کریں گے کہ میں دیکھوں کہ استاد اس کو حل کیسے کر رہے ہیں. نہیں سمجھ آئے پھر آپ سوال کریں گے کہ یہ سر مجھے سمجھ نہیں آیا. تو دوسرا سٹیپ ہے وہی درس استاد کے پاس. تیسرا سٹیپ پھر اسی کو پڑھنا ہے, پھر دوبارہ حل کرو. تین, چوتھا سٹیپ ہے مباحثہ, پھر اسی درس کو مباحثے میں دوستوں کے ساتھ حل کرو. اور پانچواں سٹیپ ہے لکھنا, کتابت. امیر کلام فرماتے ہیں علیہ السلام مولا کائنات کہ قید العلم بالکتابہ, العلم وحشی. مولا فرماتے ہیں علم وحشی ہے. وحشی کسے کہتے ہیں؟ جانور دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک جانور پالتو ہوتے ہیں, ایک جانور وحشی ہوتے ہیں. پالتو کون سے ہیں؟ یہ گائے بکری جو گھر میں پالتے ہیں. جو گھر میں آپ پالتے ہیں وہ تو آپ سے مانوس ہے, وہ آپ اس کے قریب بھی آپ چلے جائیں تو بکری یا گائے وہ بھاگے گی نہیں, اس کو پتہ ہے یہ میرا مالک ہے. لیکن مولا نے علم کو تشبیہ دی ہے پالتو جانور کے ساتھ نہیں, وہ جو جنگلی جانور ہے وحشی, یعنی جیسے ہی ہرن آپ کو دیکھے تو وہ کھڑی ہو جائے گی یا بھاگ جائے گی. کوئی بھی جانور جنگلی ہو جیسے ہی آپ کو دیکھے گا بندے کو تو وہ بھاگ جائے گا. فرماتے ہیں کہ علم اس جانور کی طرح وحشی, یہ بھاگ جاتا ہے, آپ کے ذہن میں نہیں رہتا, ختم. تو کیسے کیا کریں کہ اس علم کو اپنے پاس ہم قابو کریں؟ مولا فرماتے ہیں اس کا طریقہ گر سکھا رہے ہیں. العلم وحشی قید العلم بالکتابہ, علم کو کتابت کے ساتھ تحریر کے ساتھ مقید کرو. قید یقید مقید کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ دیہاتوں میں جو گائے کا بچہ یا جو بھی جانور زیادہ بھاگے تنگ کرے اس مالک کو چراتے وقت, اس کی پاؤں ٹانگیں باندھ دیتے ہیں یا رسی گلے میں اگلی ٹانگ یا دو ٹانگیں قریب کر کے, اس کہتے ہیں ڈھنگا, ہم پنجابی میں کہتے ہیں ڈھنگا ڈھنگا, یعنی وہ رسی جو تاکہ وہ نہ بھاگے. تو یہ کتابت کیا ہے؟ یہ ڈھنگا ہے اس علم کو ڈالنے کے لیے. قید العلم بالکتابت, جو آپ نے یہ درس پڑھا ہے اس میں آپ کے مطلب ہیں 4, 5, 6, ان نکات کو لکھ لو کہ یہ اہم نکات ہیں, پوائنٹ. لفظ نکات نہیں ہوتا, نکات ہوتا ہے, غلط العام نکات ہے. نکات نقطہ کی جمع کیا ہے؟ نقطہ کی جمع نکات, پوائنٹ. ایک ہوتا ہے نقطہ, یہ ڈاٹ, وہ ہے قاف کے ساتھ, نون قاف, ٹھیک ہے. نقطہ یہ نہیں, یہ نقطہ یعنی پوائنٹ, مطلب اس کی جمع ہے نکات. ہم پڑھتے ہیں ٹھیک ہے, نکات, اہم نکات. تو جو اس پیج میں 2 مطلب 4 مطلب 5 مطلب آپ خود سوال جواب بنائیں اور اس کو لکھیں, ابھی سے لکھیں, کاپی بنائیں اور اس کے اوپر لکھیں, ترکیب خود کریں, ٹھیک ہے. تو امتحان جب ہوتا ہے جیسے ہی آپ کاپی کھولیں گے یہ پورا مطلب آپ کے پاس پہلے سے حل شدہ موجود ہے, تو آپ کے لیے حل کرنا آسان ہے. تو اما کی ہیں 2 صنفیں, احدہما ان تکون حرف استفتاح, جیسے پہلے آپ نے پڑھ لیا بے منزلہ اللہ, وہ بھی کیا تھا؟ حرف استفتاح تھا, یعنی حرف تنبیہ. یہ حرف تنبیہ بھی ہے, تنبیہ بھی کہتے ہیں, استفتاح بھی کہتے ہیں. یہ 2 معنی پر دلالت کرتا ہے, الا یا اما. کیا؟ نمبر 1, اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یہ جو اما کے بعد مضمون آ رہا ہے, یہ مضمون جملہ, یہ بات بہت اہم ہے. ایک تو اس کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے, اس سے غافل نہیں ہونا, مخاطب کو ہوشیار کرتا ہے کہ اس سے غافل نہیں ہونا، یہ ایک نقطہ. نمبر دو، اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یہ حق ہے، اس کی حقانیت میں کوئی شک نہیں. اما یا الا، دو باتیں بیان کرتا ہے، ایک کہ یہ مضمون، یہ بات حق ہے، اور نمبر دو مخاطب کو ہوشیار کرتا ہے کہ اس سے غفلت. یہ دو باتوں کو بیان کرتا ہے اما اور الا. کقول امیر المؤمنین علیہ السلام، اما لو اذن لهم فی الکلام لاخبروکم ان خیر الذات التقوی. اما آگاہ ہو جاؤ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 125 صفحہ 1147. مولا نے فرمایا، اپنے اصحاب کے ساتھ تھے، کہیں جا رہے تھے تو قبرستان کے پاس گزرے، تو بہت ساری باتیں کی، لیکن ان باتوں میں سے جو ہمارا شاید مثال ہے وہی جملہ لیا ہے، باقی آپ نہج البلاغہ جائیں کھولیں، اس میں سے دیکھیں کیا کیا ہے. تو لو اذن لهم فی الکلام، اگر ان مردوں کو بات کرنے کی اجازت مل جائے، اذن مل جائے کہ یہ بات کریں، لاخبروکم، یقیناً حتماً آپ کو ایک بات سے آگاہ کریں گے، خبر دیں گے، ایک بات بتائیں گے. کیا؟ وہ یہ بات بتائیں گے کہ انا خیر الذات، کہ بہترین اس عالم برزخ میں جو زادراہ ہے، جو توشہ ہے، وہ نہ روپیہ ہے، نہ ڈالر، نہ پونڈ، نہ یورو، وہ کیا ہے؟ التقوی. کہ بہترین زادراہ وہ تقوی. تو ہمارا شاید مثال کیا ہے؟ حرف اما. ایک تو اما نے یہ بیان کیا کہ یہ بات برحق ہے، ایسا ہی ہے، یہ جملہ جو اما کے پاس جملہ آ رہا ہے، یہ جملہ حقانیت پر مبنی ہے، اس کو بیان کیا. نمبر دو، مخاطب کو ہوشیار کر رہا ہے کہ اس بات سے کبھی غفلت، ہوشیار، متنبہ. اس لیے اس کے نام ہے تنبیہ، اما تنبیہ، آلاء تنبیہ، اس کا ہے نا، اما آلا ہا، ٹھیک ہے، ہا اولا وغیرہ. وَتَكْثُرُ قَبْلَ الْقَسَمِ، زیادہ تر یہ اما، یہ حرف تنبیہ، حرف استفتاح کہاں آتا ہے؟ قسم سے پہلے آتا ہے، چونکہ قسم کا معنی اور اس اما کا معنی تقریباً قریب قریب ہے. قسم کس لیے اٹھاتا ہے بندہ؟ تاکہ مخاطب کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں حق کہہ رہا ہوں. تو اس کا معنی بھی حق، تاکید، تو اما کا معنی بھی یہی. تو ان دونوں میں مناسبت پائی جاتی ہے معنی کے اعتبار سے، تاکید ہے، حقانیت ہے، اس لیے زیادہ تر قسم سے پہلے استعمال ہوتا ہے اما. کا قول حاتم طائی، ایک شعر یہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، ایک نیچے لکھا ہوا ہے، جو کتاب میں ہے، اما والذی لا یعلم الغیب غیره ویحیی العظام البیضا وهی رمیم. نیچے کہنے کے پڑھو، لقد کنت اختار القرى طاوی الحشا محاضرة من ان یقال لئیم. حاتم طائی بڑا مشہور تھا، کس لحاظ سے؟ سخاوت کے اعتبار سے. اس کا بیٹا جناب عدی بن حاتم طائی، عین دالیہ، عدی صحابی مولا کائنات، جنگ صفین میں شرکت کی، اور بڑا زبردست صحابی تھا مولا کا، اس کا بیٹا. تو حاتم طائی کہتے ہیں کہ اما آگاہ ہو جاؤ، والذی، قسم ہے اس ذات کی، لا یعلم الغیب غیرہ، اس ذات کی قسم کہ غیب کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لا یعلم الغیب غیرہ، اس کے علاوہ اور کوئی علم غیب نہیں جانتا. وہ کون ہے؟ خدا. وہ کہہ رہے ہیں خدا کی قسم، اس ذات کی قسم کہ جس کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا. اور کیا کرتا ہے وہ اللہ وہ ذات, یحی العظام البیض وہی رمیم, اور وہ بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرنے والی ذات ہے. وہی رمیم در حالی کہ وہ گل سڑ چکی ہو ہڈی, رمیم یعنی ایک چیز جو بہت پوسیدہ اس کو آپ ہاتھ میں رگڑیں اور پھونک ماریں تو فضا میں بکھر جاتی ہے, رمیم اسے کہتے ہیں. لقد کنت اختار, یقیناً میں نے مہمان کو کھلانا مہمان نوازی کو اختیار کیا ہے. تاویل حشا, در حالی کہ میرے اندام میرا شکم گرسنہ ہوتا تھا, میرے اندام میرا وجود بھوکا, میں نے بھوک کو برداشت کر لیا ہے لیکن مہمان کو بھوکا رکھنا برداشت, میں نے مہمان کو کھلانا اس کو اختیار کیا ہے حالانکہ مجھے خود بھوک ہوتی تھی. مطلب یہ خود بھوکا رہ کر مہمان کو کھلایا, کیوں؟ محاضرتن من ان یقال لئیم, کہیں مجھے لئیم نہ کہا جا سکے. محاضرتن ڈرتے ہوئے, بر حضر رہتے ہوئے, ڈرتے ہوئے اس بات سے کہ مجھے کوئی لئیم نہ کہے. اچھا جی, ہمارا شاید مثال کیا ہے؟ اما, ٹھیک ہے, تو واو قسم ہے, اما حرف استفتاح ہے, الذی موصول ہے, اگلا جملہ پورا کیا اس کا صلہ ہے, تو صلہ موصول, محل اعراب کیا اس کا مجرور ہے. کیوں, کون جار دے رہے ہیں؟ واو حرف قسم, تو یہ واو حرف قسم حرف جار ہے, یہ حرف جار الذی لا یعلم, ان موصول اور صلہ دونوں کو یہ اس نے جار دی. تو لا یعلم کی ترکیب کیا ہے؟ فعل ہو نہیں, نہیں نہیں نہیں نہیں فعل ہے, الغیبہ مفعول ہے, تو غیرہ کیا اس کا؟ یہ فاعل ہے. یہ پورا صلہ معطوف علیہ, آگے واو کیا ہے؟ حرف عطف, یحیی العظام البیض, ترکیب یحیی فعل فاعل, فاعل کون ہے؟ ہوا, العظام مفعول ہے اور موصوف ہے, البیض تو یہ معطوف ہے اسی صلہ پر, تو صلہ معطوف اور معطوف علیہ کیا بن گیا؟ الذی کے لیے صلہ. واو حالیہ ہے مبتدا رمیم خبر. اچھا جی, تو یہ ہے جناب اما, اور یہاں قسم سے پہلے استعمال ہو رہا ہے. وقد تبدل حمزتها ہا ان او عینا قبل القسم, کہتے ہیں کہ کبھی, یہ کہاں گیا ڈسٹر, کبھی جو ہے اس اما کے حمزہ کو تبدیل کر دیا جائے, کس میں؟ تو اس کی مختلف لغات ہیں. نمبر ایک, اما اگر ہا میں بدلے تو کیا بنے گا؟ ہما, عین میں بنے تو تین, اما یہ ہو گیا. اچھا, وکلا ہما مع ثبوت الالف, یہ ہا اور عین دونوں الف کے ساتھ, وا حذف ہا, تو کیا بن جائے گا حذف ہا کے ساتھ؟ اور حذف الف. نمبر چھ کیا ہے؟ نمبر چھ, او تحذف الالف مع ترک یعنی حمزہ کو آپ نے ہا اور عین میں تبدیل نہیں کرنا، صرف آخر میں، تو بن جائے گا اما ہو گیا نا بغیر الف کے، ٹھیک ہے. تو الف کے ساتھ تین ہو گئے، اما ہما اما بغیر ہما اما اما، تو چھ اس کی شکلیں ہیں یا چھ اس کے استعمال کے طریقے ہیں یا اس کی چھ لغات کہتے ہیں. وَإِذَا وَقَعَتْ إِنَّ بَعْدَ أَمَا هَذِهِ كُسِرَتْ، اگر اس اما کے بعد انا حرف مشبہ بالفعل آ جائے تو آیا اس کو فتح دیں گے، انا پڑھیں گے یا انا پڑھیں گے؟ کہتے ہیں کہ اس اما کے بعد امائے استفتاحیہ، امائے تنبیہ کے بعد اگر انا آئے تو اس حمزہ کو کسرہ دیں گے، کما تکسر و بعد علال استفتاحیہ، جیسے کہ علا کے بعد بھی کسرہ دیا جاتا تھا. یہ ہے اس کی پہلی صنف. دوسری صنف ہے ان تکونا بمعنی حقا. اچھا، اس کا معنی میں اختلاف ہے. معنی میں اما کا معنی، بعض کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے جناب فقط حقا، بعض کہتے ہیں نہیں، حمزہ استفہام بھی ساتھ ہے. آپ حق، اثانی ان تکونا بمعنی حقا یا احقا علی خلاف فی ذالک، بنا بر اختلاف. سیاتی اور ہم عنقریب اس کی مزید وضاحت کر دیں گے. دوبارہ وَهَذِهِ، یہ جو صنف ہے اما کی دوسری جو حقاً کے معنی میں ہے، تُفْتَحُ أَنَّ بَعْدَهَا، اس اما کے بعد اگر اِنَّا أَنَّا آئے تو اس کو فتحہ دیں گے، کما تُفْتَحُ بَعْدَ، جیسا کہ حقاً کے بعد اِنَّا نہیں کہتے اَنَّا کہتے ہیں، تو یہاں اما کے بعد بھی دوسری صرف کے بعد انا کہیں گے. کیوں؟ چونکہ ما اس صورت میں اس کی دو ترکیبیں ہیں، ایک ترکیب یہ ہے کہ یہ ما مفعول مطلق نیابتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اصل تھا فعل ماضی پہلے تھا حق ما انا، یعنی حق حقا انا، فعل ماضی حذف ہو گیا تو یہ اس کا نائب بن گیا، ٹھیک ہے، نائب بن گیا، بے معنی ہے حقا تو بن گیا مفعول مطلق فعل ماضی معذوف کا. یہ ایک ترکیب ہے. دوسری ترکیب یہ ہے کہ ظرف ہے، اصل تھا فی ما، ظرف ہے تو متعلق عموم ہو کر بے فعل عموم خبر مقدم بن جائے گا. اور انا پلس معمول انا کے یہ مبتدائے مؤخر بن جائے گا. ٹھیک ہے, فی ما متعلق بے فعل عموم ہو کر کیا بن جائے گا؟ خبر مقدم اور انا اور اپنے دونوں معمولوں سمیت کیا بن جائے گا؟ مبتدائے مؤخر اور ما خبر مقدم, یا پھر مفعول مطلق نیابتی ہے اور انا اور اپنے اس وہ مرفوع بن جائے گا اپنے دونوں معمولوں سمیت. اچھا مرفوع ہے لیکن کس بنا پر؟ مرفوع کے بارے میں دو ترکیبیں ہیں. ایک احتمال یہ ہے کہ فاعل ما ہے, ٹھیک ہے, یہ پورا انا اور اپنے دونوں معمولوں سمیت ماں کا کیا بن گیا؟ فاعل, وہ ماں جو بے معنی حقن ہے, یہ فاعل بن گیا تو مرفوع ہے. نمبر دو مبتدا, مبتدا مؤخر تو مرفوع ہے. تعویل مستر میں جا کر جب تعویل مستر میں جائے گا یعنی انا اپنے دونوں معمولوں کو جو اس کی اس میں انا خبر انا دونوں کو مل کر تعویل مستر میں جائے گا تو بن جاتا مفرد. تو مبتدا ہمیشہ مفرد ہوتی ہے, فاعل بھی مفرد ہوتا ہے, لہذا بن جائے گا مفرد تو بن جائے گی مبتدا اور ما خبر مقدم, یا پھر انا اپنے دونوں معمولوں سمیت بن جائے گا فاعل ما کا اور ما بے معنی حقا مفعول مطلق نیابتی ہے, یہ اس کا فاعل بن جائے گا. تو بہرحال تو فتحہ دیا, فتحہ کیوں دیا جاتا ہے؟ سوال یہ ہے انا کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیوں؟ چونکہ یہ نقطہ اہم ہے, انا کیوں نہیں کہہ سکتے, انا کیوں کہتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ انا اور انا میں سے اپنے دونوں معمولوں سمیت جو در حکم مفرد ہے وہ انا ہوتا ہے, انا نہیں. انا اپنے دونوں معمولوں کو مل کر جب مصدر کی تب تعویل میں جائے گا تو بن جائے گا مفرد. ٹھیک ہے, تو انا مفرد کے حکم میں ہو سکتا ہے, انا نہیں, اس لیے انا کہتے ہیں. وہادہ تفتح انا ما با انا بعدہ کما تفتح بعدہ حقن. ٹائم کیا ہوا ہے؟ دس منٹ تھی, نہیں نو دس پہ نہیں ہے, بیس منٹ تھی, نو دس پہ. اچھا جی, وہیا حرف. اچھا اب جو ہے اس کی نوعیت کے بارے میں بات شروع ہوگی کہ اما حرف ہے یا اسم ہے. وہیا حرف عند ابن خروف, ابن خروف کا نظریہ ہے کہ اما کیا ہے؟ حرف ہے. وجعلها مع ان ومعمولیها کلاما ترکب من حرف و اسم. اچھا جی, ابن خروف کہتے ہیں کہ یہ اما کیا ہے؟ حرف ہے. اچھا, ادھر سے اما حرف ہے بے معنی حق, ٹھیک ہے, بے معنی حق معنی اس بھی دے رہے نا, ہے حرف لیکن اس حرف کا معنی معنی اسمی ہے حقاً، اور یہ انا اپنے دونوں معمولوں سمیت کیا بن جائے گا؟ اسم مؤول یعنی جب مصدر کی تعبیر بجائے گا تو بن جائے گا اسم مؤول، تو کلام جو ہوتی ہے یا اسم سے بنتی ہے یا اسم اور فعل سے بنتی ہے، تو یہاں کلام کس سے بن گئی؟ گویا کہ یہ حقاً اسم ہے نا، معنی اس میں رکھتے ہیں تو یہ حقاً کے معنی میں ہے، تو یہ بھی اسم ہے اور یہ بھی مفرد کے ہو، بارہ بھی مفرد ہے تو یہ بھی اسم ہے. جیسے کما قال، کیا لکھا ہوا ہے؟ کما قال الفارسی فی یا زید، جیسے کہ ابو علی فارسی کہتے ہیں کہ یا زید بھی کلام ہے. کیوں؟ کیونکہ یا حرف ہے لیکن، ہاں یا حرف ہے بالکل لیکن معنی فعل ہے، ٹھیک ہے، بے معنی فعل ہے. تو یہ کلام کیسے بن گئی؟ فعل اور، ہاں فعل اور اسم، تو کلام یا بنتی ہے اسم اور اسم سے یا فعل اور اسم سے، جملہ فعلیہ یہ جملہ اسمیہ. تو ابن خروف کہتا ہے کہ یہ اما حرف ہے بے معنی حقا، اور یہ اور انا اپنے معمولوں سمیت دونوں مل کر ایک کلام بن گیا. ایک کلام ہے، کلام مرکب ہے. کس سے مرکب ہے؟ حرف اور اسم سے. جس طرح یا زید و کلام ہے مرکب، کس سے؟ حرف اور اسم سے. وہ بے معنی ہے فعل ہے، یہ بے معنی ہے، یہ معنی اس میں رکھتے ہیں، ہے یہ بھی حرف ہے وہ بھی حرف، لیکن کلام ہے مرکب، یہ بھی کلام مرکب ہے. یہ ابن خروف کا نظریہ. وقال بعضهم هي اسم. تو اچھا یہ حرف بسیط ہے، اس کے بارے میں تین نظریے ہیں. پہلا نظریہ ابھی آپ نے پڑھ لیا ابن حروف کا، کیا ہے؟ کہ حرف بسیط. نمبر دو نظریہ، اسم بسیط. قال بعضهم اسم بمعنی حقا، معنی وہی حقا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، معنی وہی حقا. اسم بسیط. وقال آخرون هي كلمتان. تیسرا نظریہ یہ ہے، یہ دو کلمے ہیں، حمزہ استفہام اور مائے نافیہ. ٹھیک ہے، ما اس میں نکرہ ہے، ما اس میں نکرہ، مائے نکرہ. اس کا معنی اگرچہ شے ہے، ہر شے پر صادق آ سکتا ہے، لیکن یہاں ماں کا معنی خاص شے، وہ کیا ہے؟ حق، شے خاص. اس وقت اس کا معنی شے خاص یعنی حق، اس وقت اس کا معنی ہر شے نہیں بلکہ ایک مخصوص شے یعنی حق. تو وقال آخرون هي كلمتان الحمزة للاستفهام، اور ما اسم بمعنی شيء، لیکن ذلك الشيء حق، یہاں مخصوص شيء مراد ہے اور وہ ہے حق. فالمعنى کیا بن گیا؟ حقاً هذا هو الصواب. مصنف کہہ رہا ہے میرے نزدیک یہ تیسرا قول ٹھیک ہے. یہ ہاں یہ مرکب ہے مسید نہیں ہے, یہ زیادہ درست ہے. اچھا اگر یہ درست ہے تو پھر ما کیا ہے؟ وَمَوْضِعُ مَا النَّصْبُ. ما منصوب ہے کس بنا پر؟ ظرف کی بنا پر, یعنی مفعول فی. یہ مفعول فی کی بنا پر منصوب ہے, اسے کہتے ہیں ظرفیت مجازیہ. ظرفیت مجازی جو متضمن فی ہوتی ہے, ظرفیت مجازی جو متضمن فی, یعنی اصل ہے فی ما. فالمعنى احقا. اچھا وموضع ما النصب على الظرفيه كما انتصب حقا على ذلك, جیسا کہ مترادف ما حقا, لفظ حقا بھی ظرف ہوتا ہے جو مترادف ہے ما کا, فی ذلك اسی قسم کی عبارت میں. فی دار یعنی اس کے مشابہ کلام میں. مشابہ کلام سے مراد کیا؟ کہ جب لفظ حقن بھی حمزہ سے پہلے آ جائے اور اس کے بعد انا آ جائے تو حقن ظرف ہوتا ہے, ما بھی جب اس سے پہلے حمزہ آ جائے اور بعد انا آ جائے وہ بھی ظرف ہے, یہ بھی ظرف ہے. جس طرح کے لفظ حقن منصوب ہوتا ہے الا ذلک فی نحو قولہ, اسی قسم کی مشابہ عبارت میں. وہ مشابہ سے مراد کیا؟ کہ اس سے پہلے حمزہ ہو اور بعد میں انا اس کے معمول ہوں. جیسے احقا ان جیرتنا استقلوا فنیتنا ونیتهم فریق, کیا یہ حق ہے کہ ہمارے ہمسائے کوچ کر گئے ہیں, وہ چلے گئے ہیں, وطن چھوڑ گئے ہیں, بس ہمارے قصد میں اور ان کے قصد میں تو فرق ہو گیا. فنیت ہونا ہمارے ارادے میں, ہمارے قصد میں اور ان کے قصد میں فرق ہے. تو یہاں حقا ظرف ہے, ظرف مجازی. تو جب یہ ظرف ہے تو ان جیرتنا تعبیر مستے میں جائے گا, مبتدا مؤخر اور خبر مقدم. وہو قول سیبوئے, یہ جناب سوئے کا نظریہ ہے. وَأَنَّا وَسِلَتَهَا مُبْتَدَا, أَنَّا اور اس کے دونوں معمول تعویل مصدر میں جا کر کیا بن جائیں گے؟ مبتدا مؤخر اور حقاً ظرف ہے اور متعلق بفعل عموم ہو کر خبر مقدم. وَالظَّرْفُ خَبَرُهُ, لیکن یہ ہے سوئے. سوئے کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ حقاً اور ما خبر مقدم ہے اور انا اس کے معمول مبتدا ہے. لیکن مبرد کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ حقا مصدر لفعل ماضی حقا محذوفا, فعل ماضی حقا کا یہ مفعول مطلق ہے, مصدر ہے مفعول مطلق ہے, اور انا وصلتها فاعل لما یحق, اور انا اور اس کا معمول وہ ما کا فائل ہے یا حقن کا فائل ہے. وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ ایک مطلب رہیں گے بعد پڑھا دیں گے, ابھی ٹائم ہو گیا.